ډیر د خپل رحم نه کار اخلي او امر وتکی چې با امنو بس ایمان راوړل به د دین نجات نشته اخلاص نشته بالله الله باندې څنګه ایمان بالله تفسیر کبیر وی امام رازی چه اے بوحدانیتی و قدرتی ایمان با اللہ داده چه یو بے منی چه اللہ یو دے بس او قادر بے منی بھار سا قدرت والا دا سنده یو لکا بنده چه یو انو اس نشی کولی او خلق کوئی کرنا چه یو خوخت ایخ دے نویاده چه پمانه خوشی کرنا دا خو یو اللہ ده چه یواز ده و قدرتی اشتا اے ساجتی اشتا هر سمر کارون چه کی گی ناغی کی او یوازی کی انا بستلی کی گی نبی پریشانی رازی ایس کسی تا دی یهود و ظالمان و عقیده و چه غیویلو چه اللہ دا مخلوق پیدا کهو یو ور وځي په ولګي دي په ول راځي زمکا په یو راځي اسمانونه په بل راځي غرونه دریابونه او په بل راځي د خیر کارونه په بل راځي د شر کارونه دا نوې چې د جمعرات پرځ باندې پورا شو د یومې پرود باندې بیا وی ادم علی السلام پیدا کاوه سکه نو د هفته پرود چې د خالی روزه وتوي او یوم سبت وتوي په باغ کې بیا آرام کوم دا د آرام روز و ده الله نو زکاری غروت نیولې د په برکت سره ها د یهودو د خالی روزه اغه نو سواره او د اتوار روزه او ټول زمونږ نارسته دي زمونږ د جمعې ورځ ده او غیرسته مونږ په زمونډي وای شي دا هغه کی دا چې الله آرام کو ان دا غي په نس باندې الله باندې هم ستړي ستوماني راضي خا هم وایو نا ولا يهودو حفظهما الله نستړي کی اویلی دی چو لقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام چما زمکا اسمانونا و سچی پاکی دی پشپا گرد ایک پیدا کلل وما مستنا من لغوب خوزست علشوی نیما او دی دالیمان ہوئی ما دا بندیانو پشانتی گرنی پلیست علیوالی نرازی ایمان را وړه په الله باندې چې الله واحد لا شریک دی او قادر دی پارس باندې او خالق دی او رازق دی او مالک دی او غیب دان دی درسنه خبر دی دا نه څه شی پټ پنا نشتا هر څه تخکار ډیر ګران کاری زمونږ استادو په عقل کې خو لیکن الله تعالی آسان دی په کون په یکون سره دا ټول ژوندونه د الله په معنی کنه ها د ایمان په الله او رسول ایمان راوړل په رسول د الله باندې دا ایمان چې رسول دې را لېګلې دي او بشر دي بنده دي اسمان نن درا کوڅي وي په دې زمکه باندې پیدا شو او عربي دي د دریواله سی بوتونه به معنی کنه ها چې پیغمبر دي بشر دي او عربي دي د قران ارزه کې هغه سره ذکر کړی دي پریواله مالا وستا ایمان پر رسول باندې ایمان شي اګه دې کې دی یو نه ماننو بس بیا ایمان نشته که رسول یې نه مانی لکه قریشو ویلو کنه چې روغه کیدا او دا غی لیکل صلحنامه حضرت علی لیکل چې هاذا ما قضا به محمد رسول الله دا رسول حدا چې فیصله کړی په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې دا الله رسول دی مشرکان وی ها رسول مو آیا کومه رسول منل نه جنگ وسره سلکو بس دا سویلی کا چه محمد ابن عبداللہ او محمد چه دا عبداللہ زیر دا سویلی کا رسول ملکا مغی رسول نمانکا کافران که رسول یمنی لیکن بشری نمانی نبیا دی ایمان را نوڑو پا پیغمبر باندی و رسولی دا دیو نمانکا که رسولیم منی بشریم منی خو عربی نمانی چننا غا عربی نو عدلت زمونگا دا ملکو دا انڈیا و دا پاکستان نبی احد ایمان را نوڑو پی لگه چه اللہ رب العزت و سرویلی دی چه کما ارسلنا فیکم عرب و تا اشارت ندری وارا سی بطن بیمانی یو بدا سی ایمان خان حضویم بدائی چٹول صفتنا دا بشریت ورسر دی پیدا شوی دے نبیا پی موت را دی سنگ بنور خلق را دی صحتم اللہ ورکڑ دے نبی ماریم پی راوست دا رزق تم محتاج دے او بوتم محتاج دے خوب تم محتاج دے ټول بشری ضرورت او لوازم دي کنه سنچ دا مخلوق دي دقه سي پیغمبرانو باندې وينما انا بشر مثلكم استاذ بشان باندې ما او دي کافرانو بوي جنانا نانا موږ د پیغمبر نه منو چا خوراک کوي موږ د پیغمبر نه منو چا نکاحونه کوي ودونه کوي دغه اولاد یو دا وي موږ داسې نه منو موږ د پیغمبر نه منو چا په بازارونو کې ګرځي او هر چا باندې مخ لګي او قرآن دي ټول داسې پتونه نه منل ایت راځونه وې په کولوې دا څنګه پیغمبر دی موږ هم خوراک کو دی هم خوراک موږ هم ودونه کو دی هم واده کوي موږ هم بچی دی زه دوم بچی دی دا وی موږ نه من نو څه مطلب دی خدای ته جوړا وې هغه خدای هیڅ ته عزت نه نه خوراک تا نه سکاک تا نه اولاد تا نیس بی بی تا ایست ایجاز دا خطا صدامت لفشی جو دا طول لوازم دا بشریت با سرمان لیشی خواه چو رسولی ہی ایمان پر رسول بانده دیتا وی او دا با منی چه معصوم ده بلکل دا گناه نپاک که یومن ولدت ہو امهو تر مرگ پوریدا سی پاکو لکه چې څنګه د مور پیدا شوی او پاک روز پاکو دقه سي تر موته پورې پاکو نتی نه وړو کې ګنا نه لوی ګنا معصوم به ما او دا به وایي چې د ټولو انبیایو امام دی او سردار دی د ټولو امام او سید الاولین و الاخرین او دا با منی چه خاتم النبیین ده دا دبان دی پیغمبرانو سلسله ختم شو نور پیغمبران دنیا ته نشی راتلی او نور بو سره دغه دکې کنه ها چې داسې پیغمبر دی چې هغه جنت ته نه تلې نو په نورو انبیاو باندې جنت حرام دی ویلو پیغمبر خان چې څوک ورته نیم تلې نو نور نشي تلې زباول حدیث کې راځي انا آتی باب الجنتی زبرا شما د جنت دروازې ته نو بیٹا کوما دروازه و ټکو نو ملائک باواز وکي چې من څوک دې زوای ما چې محمدن نو ملائک به وی چې مونږ ته دا امر شیو ها چې بل څه ته ورنل لرکوي محمد ته به دروازه لرکوي کولاو وش او سره دې چې قران کې راغلی چې وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها بوبتلشي جنتيان جنتا او د مخکنه وته دروازې کولاو شوي نبی عليه السلام یې چې زرا شم بند وای زو یو ټکوم نه یو محدثین ته لوی مصیبت جوړ شوه چې خدای پاک اوس په جن کې دا خو د قران او د حدیث یو په سره جګړه راځي چې قران وایي چې د مخکې نو دروازې کولاو شوي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وایي زراشم نو دروازه د جنت به بندي زباوا په دا خدای بندا دا مومنانو خبر را دا پیغمبر خبر را چې پیغمبر کلاو کی نو بس بیا با ورپسې مومنان راځي نو هغه ته کلاو پرتی بیا خو نه بنديږي چې کلاو کی نو بیا خو نه بنديږي مومنان خو داغه نه رست راځي کنه هغه مخکې دي نو ټکراو نشته لري دا یا ته دا حدیث دا ټول بمانی د دې پیغمبر صفات ښا دا به مانی چې قیامت کې کوم شفاعت کیږي نو هغه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کوي ورسو کې نه شروع دا وی مخلوق بزی ګرځي وبو ګرځي ته وستړي شي آدم علی السلام له ولور شي هغه ته مينته کې چیرې ګونګاریو ما فیراتا نکی مکتا زمان دا پارا اللہ دا اگا بوئی اگا زنیما ما دا ونی نفراک کڑو زدی قابل نیما لارش ابراہیم علیہ السلام اگا پسی پا لارش اگتا منت کینا بوتوی چی اگا زنیما پل حضر بوتا پیش کدا حضرون دیخا انبیاؤنا گناونا نکی حضرون پیش کی ابوی چلال شای عیسیٰ علیہ السلام لہ چاگل راشنا با تخبل عذر پیش کی او با توی چلال شای محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیدہ نا خطا شوئے دبل سکنشی کولے پول بدو تراجمش نبی علیہ السلام ویدو با اللہ تا بسجدہ پر او زمان او چپاق سجدہ کدو دا اللہ کم حمد و سناویم نا وسمال نرازی ہوئی اما ته باغه وخت کې د الله طرفنا راش سینې ته راځي اوس نشته نه پوهېږي نار څومره وخت چې د بسېدا پروتما الله تعالی علم دی الله به حکم کوي چې يا محمد ارفع راسک اے محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا او سل تعطا سوال کوا قبلي کی با او اشفع تو شفع او شفاعت کوا شفاعت بده قبلی نوی انا اول من یشفع دا ولغ سلیما اغبان دیم چیزا با شفاعت شروع کوما دا بل چاته اجازه نشته شفاعت با پیغمبر شروع کی قیامت کی ابیا اور پسې نور ملائکه او نیکان خلقو خلقا بغیر داغنه تاسو پورې ونی شروع کړی بل څوک نه شروع کړی دې ته مقام محمود وای چا سا ایبا سا ربک مقام محمودا دا جاهلان وسی قبرونو تولاری او ید خدای ولی تو زمان دا پار خدای تووایا تو زمان دا کارو کی ویبت بختا دیده پا پیغمبر مخ کی کو دا خطو دا شفاعت خبر کئی کنا تو شفاعت خو با پیغمبر کی نرس اتا پی دی ور مخ کی کو دمرا دا دین ننی خبر دا خپل اسلام ننی خبر فآمنوا بالله ورسوله ایمان پا اللہ و ایمان پا رسول داده چه غصر آولی دنیا تا دمونگ دا کامیاب ایدی دا غیو یو سنت او پا غی عمل دا ذریعه دا نجات تا یو یو سنت کتا تا دیر معمولی کاری اگر معمولی بینگرنی خواه نجات پا دغی که دی خواه خلق دا سنت ننو خبر خلق باوی چیو بل سر بیو زیشو کننی بی جوڑ تکڑا وشالا جو انده گرانده ها دی ننو خبر چی پیغمبر ویلی چیو بل سر بیو زیشو نا السلام علیکم وائی وی سنت تا پیغمبر امیر کرو لخیر پا خیر نشتا بکی تا سنت دی پیغمبر دی باندې عمل وکه هر وخت کې چې اول سره ملاقات کوي نو السلام علیکم دا د سنت او خلق لاړو په لار کې وسوم چې ودري کنه هغه وخت کې مملارو کې لاړو خبرې بوي وګڼټو نبی علیہ السلام منکل چې یاکم زان بچ کے دا دینا پلارو کی مودری گئے ناغیوی چی پیغمبر دینا خود زان نشو بچ کولی کلا بل سکار دی راتا ویلے وی خدا خود دکا چی مونگ لار کیاو بلوی نونو خبری آدی شی دکا مونگ تڑی را گرانا دا ناغوم امت تنگاو نکنا وی کله سوال لسمې صدې د مولا په شانته کني چې غاخونه او ته چچلوې چې خبيسه هم نه او ډېر مهربان وي زه خاله چې نخلاصې غنو دلارې حق ادا کړي دلارې حق هغه وی چې کني ټیکس باندې لګوي نو کنه هغه دی وخت چې بار سر ټیکس دې وي دلارې حق څه دې نبی علیہ السلام یو سو خبری دی غض البصر نظر وقت ساته ولی په لار غار سوک دی راځي تاسو به نظر کت ساته ورد السلام چې څوک السلام علیکم وی نو جواب پور کوي چې وعلیکم السلام و اماته الاذى کلار کې چرته ضرری شي از غیی کانتایی گتایی اب لرے کوئی چو توک پیٹا کرو نوئی تاز مسلمان شان دخوا اماتت الازانت والعمر بالمعروف والنایو عن المنکر کتاس سو کلی دو چیز گناہ کار کینو من ہے کہ جیرو رہا دا کار مکوان نخپیتا دی کونجکا سلا چولی دا نخپیتا دی تورتار سلا چولی دی او دا لاستا دی نکا غوی چیر دا درد کئی نبا دی سر خوشی وی دا خدای راولی دل رکا مرض خدای راولی و خدای بوزی درد خدای راولی و خدای بوزی بات خدای راولی و خدای و بازی درس ځان لکار قتل امر بالمعروف نه عن المنکر دا وکوي دیو ته د لارې حق هو کنه سنت دا غو سنت هر ځای کې ککور تر ازینو سنت تي کوزینو سنت تي هغه بوي بسم الله توکل تو علی الله او دا غسی دمان جماعت ترازی او زی کم اخباب مخی که کم برستو که و رسولی هی دا طول سنت دا غب منو کنا دا عمل با بگو دا باغمان ایمان روڑلی پا غم و خاده کی جو سمرا گورن دا پیغمبر طریقی دی دا غ سنت تی اغب خام خامن الگواری ولی دا غی پزای بانده رواج جوڑ شوی ده کنا رواج خو بود ته نبود بماتو نا بود بماتو الگوالی کنا دکا غی دور نقصان کلی چه سنتی از زین لری کلی ده نو دو پیدی باوشی او باغ رواج ختم شی او بل باغ سنت پزای شی دیت عمل په سنت باندې وای کنه خان چې پیغمبر وای چې مړ یو شي نو کسار شوی نو غرمه به قبر کې تیری او که غرمه شوی نو شپه به قبر کې تیری نو تی ولیک دې سبا ته چې پلانې برازي پلانې برازي دی خو ستانه سنت پاتې کړ کنه خان پلانې کرا شي نو چلو شي ژوندې وی کی نن هغه دې په خپل ځای مې را کړوا تاوان مکوا دا هغه ځای دې نو دعا او تکین دعا ډیره قبلي کې د مسافر بندا نو ولې تاوان کې نقصان کې دیو ګنا په ځای باندې لس ګناونه کې چې او د پیغمبر سنت پاتې شو مړ دې ولي سار ايو پکې اسراف شو د ټیکټ په څومره به لګي ادا اسي الله تبوس وکي د دې چې دې تساجتو چې هغه د هغه زین راضي نو که نور سو ته پیښ شي بیا وس چلکه جنازي برغي نشي دا ډیر زړه داسې شوی دی ښا نو وخت چې سنت باندې عمل نه نو ډیر مصیبتونه راځي مشيخه او دغه سی پیغمبر ویلیو چې قبر کچا بس خاوري چې خلق ته عبرت اخلي دا وګوره څومره لوی انسانو ا دې د خاورو کې پروت دی نو زه څه یم زه ولې لوی کوم او تکبر کوم او دا کوم دا غینه به عبرت واخلي خانو چې ته بنگلا جوړا کې سیمټ او چونه پیو لګې دا غینه به عبرت واخلې نو پیغمبر منه کړی و چې قبر باندې پخېږي نو به چونه کېږي نو به سیمټ کېږي دا سنت دی نو چې په عمل کړې هغه چاته وې نو توبه خدای نور کار خراب شي نور کار خراب شي خلق په کفر توزی ولې چې کوم یو بنده په سنت عمل کړي په دې وخت کې سنت باندې چې بلارې حق کړي دي اما خامې اور پسې نه کړي او یې اعلان کړي دي چرونو غم خور دي جنازه وشو قبر خوراو شو دغه د اخیری خدمتو او بیا سنشته ده نو مونږ هم متنګوي ځانوم د کار مو باسه ها ورګتو ته د اعلان وکا چې پوجرو کې پدیرو کې خپلارو کوسو کې در پسې خبرې کیږي چې لګې دی خو پکې وی بل سره وېستغه وګورو ته اعلان وکړه چې غم خور دی نو خبرې به ټوخې مسخرې به یې لکه په سنت پورې خان دی پیغمبر په طریقه پورې خاندې فآمنوا بالله ورسوله څه مطلب دی؟ ته خاصه وای چې زه مسلمان یم، ته چې پیغمبر په سنت پورې خاندې نو ته څنګه مسلمان یې؟ ګوره چې څوک عمل کې ناو پورې خندا ده ټوکې او مسخرې دي. اده ملکو ویسی ور پسی و نکلو دو پا دی ملکی برا خانوا لرگی خخ کو تا اده ملکو تا تجربو کا پسنت عملو کن تو بیا پوی چی داری شادی که دروغ دی خواه دا سغاری یو سنت جواب لی خواه که وعده دی کهو او اعلان دیو کهو ډوله براوړو خزه سړی و پکې نه دو درې تنه وای جنې براو کوموټر کې راولي د عزت خبره ده ډېر بس په دوی مرض باندې با خیراتي ولیمه وای نور شبیا حل غتو ګورو ګورو یې د خادنه وی غم جوړ خلق غل ناس تو نبکی ٹنگ ٹنگو نبکی ڈما گڑی دا نبکی مجلسو نبکی ہوئی ہوئی دا خادین غم جوڑ کو نشی کولی پا سنت عمل دیر گراند دی وقت کی خان او بتش دنو مغا مسلمانی دا نچی پیغمبر ویلیو چی آخری زمانہ باغی چلائب قامن الاسلام اللہ اسمو دے اسلام نبا صرف نم پاتشی چی اسلام مسلمان تشنم پا پاتشی او دے اسلام عمل او طریقی با نئی کنا خوا ہر یو رواج کی دمرا بیزتی دا دمرا بیزتی دا چیو بنده بزان اکڑی زان بتاوان بہو کیو کی چی غم لچے اوڑو ما اول تکی بدا میزونا ڈک پراتی سدن ناس بارا لکا چے ایو یو چے نکو ترموس نبا سر لرکی اچوی گوری دا پلکی دو اچی کم اپکی خی بید دین میل منو تواچوا دا کم بیزتی وا اگا جد پی زان کڑو لی دے پیرا اولی دی لیچی پا کیچو لی دا سمر تاوا نکڑ دی او جدت سر لرکنو ایدہ آپا لکی دا دا ٹول درسم رواج کی عزت نشتا دنیا کیم بیزتی دا آخرت کیم بیزتی دا کم دیو پیغمبر دا سی غم کڑے ہو صحابہ کرامو دا سی غم کڑے ہو لکدا وسا چی پو پمیاشت با نخلاسی دا سلویختی وی کلی که اکلا نوس راغلی دی او دی یوی روز دوا دا پارا ناس دی وی دی بس الور راوالی ویز غلوی دا دی ستا ناس دی دا کم دین دی دا کم اسلام دی از خدای پا کور که آوازو نکی دا آغی عمل چی آغا نشت با سنت کی نری را گران فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوڑے پا اللہ باندے واحد لا شریکی او گانے ایمان راوڑے دا اللہ پیغمبر باندے دا پا سنت کی کامیابی او گانے دا سمرا خوکا خبر دا چیز مونگا استاسو کامیابی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خیستو طریقو کی دا دیرہ کئی بے کلا اسی پجبا بوائی نور عمل با پینکے نو دا خو اسلام ندے دا خو ایمان پیغمبر ندے والنور اللذی انزلنا ایمان روڑے پاغ نور اللہ ویچ مونگ نازل کردے چاگا قرآن دے نور قرآن دے مزید ظالمان ہو نور بوتلے دنو پیغمبر پوری جوکڑے جن نور غادن دمر ظالم اللہ قرآن تا نور ویلی ولی ذکا نور رانا تا وی اور رنا غدا چت په تیار کلار مومي او خپل منزل ته ورسي. او قران هم داسې کتاب دی چې د دین لار په پدې باندې معلومه په بل سبانه نه چې دا در سره ای نو بس د دین لار وتا ته صفا روډ بيداس داس نو قران نو نور یو شی شکنه ښا خواگر انا پتی تیارو که پکاری گی داد شپی تیارو داد از قرآن رانا اگر دا ایمان پا تیارو که و دا ذلونو پا تیارو که پکاری گی چه ذلونو نا تیارو لرکی او رانا پا کراولی زکی و تنور ویلی دی چون نور اللذی انزلنا او اگر قرآن باند ایمان راوڑے اگر نور او رانا اللہ وی چمنگ نازل کرے دے اللہ وی ما تعملون خبیر اللہ استاسو پا عملون باندے خبر دے نازورا نا دخا اللہ وی تفصیل نکو مخو چتا اس سکوے نزیوی نمخا چتا عمل تا خلاسی کحلاکی دے تو چتا ازان کرے شپا اور رض دا تخپل کامیابی دا پارا که تبایی دا پارا تخپل عمل نپوئیگی اللہ خبر دے پا عمل جتاسوی کوئیم یوما نو خبر باوم کی پا غروز یجمعوکم چرا جمعوم کی لیوم الجمعیم اخیر وزی تاچ دا غیر دیر نمو ندی نو یوم الجمع هم ورتوی دو جمع کی دور وزده کن یوم الجمع سوره شورا کی مراغلیو وم آیاتو وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى مَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ خلقو یروا دا غروز دا جمع کی دونا فریقن فی الجنتی و فریقن فی السعیر بس دو زائی دی سوک با جنت کی را جمعشی سوک با جہنم کی را جمعشی یوم الجمع و طویل یاد کا غرض چه جمع بکی اللہ تاصل را باغ رد جمع کی دو کہ رد جمع کی دو یہ و تذکر رد جمع کی دو ویلی دی چه اولین او آخرین طول برا جمع شد اپو خواج تیر شوی دی کنا عادیان سمودیان قوم نوح علیہ السلام اگا او دار وستی آخری چه دی بوتا دا سی برا گوری تغییر اللہ کم بدنونا کنا اپو ناشنا خلا حدیبا وار واری پاغرد بیو بلوی نیخا زکیوت یوم الجمع ویلی یا غرد دا چی هر بند با دخپل عمل سر یو زیشیم او کنا چی سیکلی نو سر یو زیش چی داستا عمل لیوز چی خلاص با دی که کس چل باوکی یوم الجمع ذالک یوم التغابن تغر ودا چډیر غبن بخکار شي هغه ورځ ډیر غبن کار شي چې دنیا کې یو بل سره چا غبن کړی هغه نه ښکار شي نو په قیامت کې ښکار شي ښا غبن ستوي یو سړی له تاوان ورکول نقصان ورکول چه اغا پا زر روپه اغسته و او تا تینا پا پینزه سو و اغسته دیر روی غبانده و سر او اجز دی پا پینزه سو کرا وسته کنخا دا دنیا پا تجارتونو او پا خرسول اغسته لکی غبانده تا وی خا نو قیامت که بسنگ غبان خکارشی یو داده جنتیان او جهنمیان دا جنتیانو تبا جهنمیانو تبا دا جنتیانو خبن خکارشی او جنتیانو تبا دا جهنمیانو خبن خکارشی یوم التغابن ولی جهنمیان بوئی چه مونگ سر دی جنتیانو دیر نقصانو کن دیر لوی نقصانو را ولی زکا جزان لے جنتو گاٹو همونگے جہنم تا اوشڑلو داو دور بن پوی چدا ذکر چتا سره غبنو کو غین سره غبن کړه دې پاغیو په خپل خیال کې وای کنه ها دکنن کې اوسله دا وسو کی چزان لغوره شه قیمتی شه خصفا او سترا مکان کنه تاسو او بل رور چینو اغلا پلی ده خور کوٹاو چپراو داور کی نو خلق ہوئی کنا دیر لوی غبن و سرو کخوا زان لے سنگا جوڑ کوا دے سنگا پرے خوا نو جاننمیان بوی چوکو را جنتیانو تا زان لے خیستا زیو نا جوڑ کرل او گٹل واغست لامنگے اور تروان لکلو مونگ سروی غبنو دغه سیدا بوم وی چوغوره دنیا کې عمره سره غبن کړو چې مونږه په کفر کې پری خود او ځان له ایمان حاصل کو دا ارسو ویری ها چې دا مینه تونې د تکولو دا په کوسو کې در پسې ګرځې دو او دا نو دا د ییر شو وسو غبن سره کړې باغی او پیدا دا وکي چوغوره زن لی ایمان خواه کم لی کفر خواه کم دمرانوی نقصان را سرو رضا خوبا دا کافران و غبانی چاگی با دا مومنان پا حق کی دا دعوی کئی خواه ها مومنان کی با امبادی چاگی با قیامت کی پل عمل تاو گوری نو دیر لوی غبان پا کیو تخکارشی چیره چمونگا دا نور وختم دا اللہ پا عبادت کی حساب کرے را گر کرے وے دا را نولی دا وقت خراب شو چی دور وقت مونگا اسی ناس تو دا دنیا خبریم کولی او یام لہو لعب کی اختو یام خوب کو پراتو تم را وقت را خراب شو گو رو تا اجی کم وقت پا عبادت کی راوستر ناخو دیر قیمتی شو نو چه اغیطا و گوری ادی بل وقتا و گوری نو بوی چه دا خمون دیر پا غبان که پراتا و چه مونگا دا نور وقت ولی پا عبادت که نلگاو مونگ دا نور وقت ولی دا خلقو پا احساناتو پا خدمتونو که نلگاو و گورو تا چه دا لگ وقت هم قیمتی کلین دا طول هم ولی نقیمتی کهو نو یغیبم پدی باندې ارمان کوي هنور ارمان باندې کوي خدک ارمان وکي چې وخم ډیر خراب کړی ښا اسی په ناستا په ولاله په خبرو او پاترو پدی سیدونو باندې چکرې لگاوا پلان یې زه ته دا ډینګې زه ته دا وخم خراب کړی ناغي او پدی کا باندې کې پراتی په بصیرین ذکر کوي چې او درې صفاتونه دي چې لوی غبن پاره کړي یو هغه عالم دی چې علم کړي او بل ته خولیو او په خپل په عمل نو کړي نو چې قیامت شي نو دلته خو بس نه یې کنه او چې هغه خپل شاګردانو ته وګوري کنه نو ارمان بکی چې را دی خو زما په هغه علم باندې دې ځای ته ورسېدو ادا مرتبه او درجه حاصل کړي از استاد ما او دغه صفات شما ذالک یوم التغابن ډیر لوی غبن کې براش او دویم هغه دی چې الله علماء ورکړو ډیر خوده چوکیدارو د پیسو نکړو د پینځه اخرت لپاره چاله یتیم او مسکین له ډوډۍ ورکړه، نه په کپڑا ورکړه، نه جوړه جامه ورکړه، نه هغه سره سنور سه امداد وکړې، بس. او چې دې له وارثان رالو نغې په ډېر غټ کارونه وکړه، د دې په مال باندې خیراتونه وکړه، امدادونه وکړه، اجزانو غریبانو له اجتونه او ضرورتونه چې قیامت شي دی وګوري خپل مال ته کنه چیرې دا خو زمونږ مالو زما مالو ادي په زمره سمره له مرتبه حاصل کړي او زه دغه سي محرومه پاتې شوم ذالک یوم التغابن مزه جز وړې په غم او پړې په پریشانه کې پروت یم دغه سیاغه بنده چې الله ولډي رمر ورکړیو او یا کال اتیا کال ډی رمر ده او یې په کې ونکړو بس ډوډۍ او فرا او دا وتلور شه بیا راځه مخلاص وکاو او ددنه داسې کم خلکو چې داغي سلويخ کاله او 50 کاله لګ لګ عمرو او غي په کې ځان دې تورسو چې قیامت شونه دی وای چې وګورو ته دا زمونږ لښتې عمرونه کشران را رسیدلی او زمونږ د اولاد په ځایو هغه کوم ځای ته رسیدو زمونږ هغه عمر دغه سي خاورې شو مذالک یوم التغابن دا قیامت کې بغبنو نه اینو ښه عذاب وي د دې ځای نه شروع شي چې کوم صحیح مسلمان مري اغه تعالی دواله زای اوخی چې ستا جهنم کې هم زایو اغه دی علم به چخکاری دستا زایو پته ډیر مهنتی وی او همتی وی او ځان دیو کړهو نو تاګه نه پاتې شو يهودو نو سواراو ته اغه ته په میراث کې پات او ستا هغه جنت کې زید هغه سپینه بنگلې او شنه باغونه دا به توخی کنه او چې کافری او بدبختی هغه ته به هم پوهې چې ګورې ستا نه هغه ځای پاتې شو هغه بنګلې وینې او شنه باغونه او چمنونه او ستا هغه ځای دی هغه لمبې نو ذالک یوم التغابن د دې وخت نه تغابن شروع شو ښه چیر دا خو مونږ سره ډېر غټ نقصان شو مونږ سره خو ډېره لویه دوکه شوه نو ځکه د قیامت تر ورځې نوم یوم التغابن په دې باندې شخه چې دلته پته نه لګي دنیا کې دلته خو چې هر یو خوله بیرته کوي نو یې ولې ما دا خو ولې یوازې ستا خدای دی ولې دا جنت یوازې ستا دی زمونږ به پکې نه یي ولې دا مونږ چې مونږ اودس کوو وای ګوره قیامت کې پته ولګي غبن شوی دی ډیر زیات دنیا کې پته نه لګي ښه اگر وځدا یوم التغابن اگر وځدا چې یو بل په غبن باندې به پوشي تفاعل لکنه ښه یو بل په غبن دا به ډیر زیات دی خپل غبن خو څه کوي خو دی یو بل پاغي چې زما سره داسې وکړه زما سره داسې نوس خیسته حال د مؤمنانو بیانې ښه چې تغابن کې مؤمنان ندی پاتې ومن یومن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې ویعمل صالحا او عمل کوي صالح په سنت یکفر عنه سیئاته د دې ایمان دومره برکت ته چلا بلری کی ددنا گناہونه دا ډیر ګران کار دی او کنه گناہونه دا په سماف کیږي د ایمان په برکت سره چې ایمان صحیح کنا الله وی زبر سره نور ډیر لغا کوما گزار کوما فل چې ایمان کې نقصان نه غره ښا نیو کفر عنو سیئاتی اغلا گناہونا والا اللہ ختم کی لری کی تا سمرلوی برکت جبندد گناہ نا پاک شو دین له مبارکه خبره نشته دا سه بندل مبارکی ورکول واړي نو چې کله پاک شه د ګنا نه نو پاک زه ته وځي و يدخل جنات تجري من تحتها الانهار الله به داخل کې جنتونو ته چې به یې ولان دې دا غینې نهرونه لاندې د ونو دا غینې لاندې د بنگلو دا غینې نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه بی پاگی که همیشه ذالک الفوز العظیم دلوی کامیابی دیخوا که جنت تلالی کنا دلوی کامیابی والذین کفرو اوغا کسان چی کفری کڑی دی نی اللہ پی جندلی دی چی واحد لا شریک دی نا وری چی خدای سنگ پی جندلی ملکو شریکان و صرف منلی دی او چاول اولاد کتلی دی چاول بیبیانی کتلی دی دمل ناغی او خدای ندی پی جاندل کن کفرو کفری کڑی دی اللہ باندیوم پیغمبر باندیوم ادغسی وکت زبو بی آیات ناو درو جن کلی دی آیاتو نظمون اولائی کا اصحاب الناری دغه جهنم یان دی ولی مرګری چته ز مرګری نه جدا کیږي نه چې مرګری نو هغه ویلی چې په مرګ به جدا کیږي ها نو دې ز جهنم مرګری دی کنه په دې باندې جدا کیږي خالدین فیا همیشه وی پای دا معلومه شو چې ور هو ډیر خراب ځای دی ور کې خو سکون اور کې خوارم هیڅ نشته فالله د زیات تاکید لپاره بیا وی چې و بئس المصير ډیر بد ځای دراتو خلق و تدا سره روان دي سر کونډي ښا نو سره د ایمان سغم شته نو سره د عمل سغم شته دغه سی په پین شټ کې ور روان دي او وردانګي د خدای باندې دا داسې کار دی دا و دنیا تیار ده امتحان ده ته خبر نه تاسو وایئ چې هلته کې مالا الواګانې پولاګانې پاخه شوې دي دومره سره غم نشته الله وي و بئس المصير چې الله ورته بد وي نو بس خلاصه شو کنه ښه ډېر بد ځای ده راتلو دی ځکه حدیث کې راغلي و چې الله کله جنت جوړ کړو او جهنم نو جبرئیل امین ته وی چې لور شکنه وی ګورم چې غراغه جهنم سیلې لوم بیکو زه جهنم د پاسه یی هغه مزیو هغه خوشاله یو اغه د دنیا زیب و زینت او عیش او عشرت هغه به د پاسه د جبرئیل امین راغې الله ته وی چې دا جنت ته څه جوړ کړی دی هغه ته څوک دی خلاف وټول دلته راځي دغه چې څه خوشاله ده مزو کارونه دي ټول د جهنم د پاسه اچھ بیا لالوی دا جنت اچھ ویکاتن دا جنت دا پاسا اغا مصیبتونا اغا لوگی تندی خوارے او غریبے او نیستے ناچارے اغا پیچو لیوی اچھ بیا را دے ویچی اللہ اسو جنت تا نشرات دے دکہ دا مصیبتونا خوارے بسو طول به جهنم تزی رضا دا اللہ امتحان دے امتحان دے چی جنت یہ جوڑ کڑے دے لیکن بی دا محنتا و دا خوارینا و بی دین نکی او جهنم چی جوڑ کڑے دے رضا غیه دغا لاری جوڑ کڑی دی چی سوک دا دنیا خواہشات و زیب و زینت و آزادی والی نو بس اغا طول دا جهنم لاری کسی دی هغه ته ودی نو کار